من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسو بھائی کسو بولو. وقال الملأ من قوم فرعون اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستعير سعاهم وإنا فوقهم قاهرون. اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کیا چھوڑ رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد بپا کرے مصر میں, اور چھوڑ رہے ہو وآلہتک اور وہ چھوڑ رہا ہے تجھے. وہ قوم فرعون کی اشراک کرنے لگے وآلہتک اور تیرے معبودوں کو, اس کو وہ اب انگیخت دے رہے ہیں. قال سنک نسانوں کا تلو ابنا ہوں, فرعون نے کہا کہ آن قریب قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو, اور بے شک ہم اوپر ان کے غالب ہیں. وہ کہنے لگے ہم دوبارہ پھر وہ پہلی تجویز شروع کر دیں گے جیسے کہ پہلے رہا ہے نا کہ ان کے جو بیٹے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا غلبہ ہمارا ہے, ہم دوبارہ ایسا کر لیں گے. ہاں جی, یہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے, وہ اشراف قوم جو فرعون تھے وہ بھڑکا رہے ہیں. قال موسیٰ علیہ قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ ولا عقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اللہ تعالیٰ سے مدد کل کرو اور صبر کرو, بے شک زمین اللہ کے لیے ہے, وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے, بلا کے بطول المتقین, اور اصل انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہوتا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويسلمكم في الارض فينظر كيف كانوا تعملون. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا حضرت جی بات یہ ہے ہم تکلیف دیے گئے پہلے اس سے کہ آپ ہمارے پاس نبی بن کے آتے ہو, ہمیں بعد مار دیتا نا اور بعد اس کے کہ تم ہمارے پاس آئے ہو. فرمایا قریب, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے تمہارا پروردگار ان یوہلک عدوکم کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کے جانشین بنا دے, پس دیکھے وہ کیسے عمل کرتے ہو تم. فرمایا والا خدا خدنا والا فرعون نبی سنین من السمرات اللہ یذکرون. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں یہ بہت عبرتیں اور معجزتوں کا حامل ہے, اس لیے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ قصہ قرآن کی بڑی صورت میں آیا اور بڑی تفصیل سے نامی بڑی تفصیل سے آ رہا ہے. اور فرعون پر جو پھر مصائب نازل ہوئے اس کی پاداش میں آگے ان اگلی آیتوں میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح آزمایا, کات سالی کے ساتھ آزمایا اور اسی طرح طوفان بھیج کر کے زبردست بارشیں, اور جو بارشوں کے سیلابوں نے فصلوں کو تباہ کیا, پھر باقی ماندہ مکڑی ٹڈی دل آ کے وہ کھا گئی, اور اسی طرح میڑکوں کا عذاب, خون کا عذاب, یہ طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں فرعون اور اس کی قوم کو مبتلا کیا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام کیا بنی اسرائیل پر ان کی معرفت ہے, ہاں جی, کہ ان کے بہت بڑے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کو دریا سے سلامت پار لے گئے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, فرمایا البتہ تاکیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو ساتھ قید سالیوں کے, فنقص من الثمرات اور پھلوں میں کمی کرنے کے ساتھ, لعلہم یذکرون شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں, فیضا جا تم الحسن تو حاضر موسا و مما علام بلا کنک سرم لا. فرمایا پس جب ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے مثلا اس میں سما لگ گیا اور صحت مل گئی اور کوئی بھی خوشحالی کی صورت اگر ان کو لائق ہوتی تھی تو پھر اس کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ جو خوشحالی آئی ہے یہ ہماری وجہ سے آئی ہے, ہماری سعادت ہے اس میں, ہم اس کے مستحق تھے اس لیے آ گئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ان کو پہنچتی اس کے خلاف برائی, یعنی کیا مطلب قید سالی آ جاتی, کوئی اور سختی آ جاتی, تو پھر وہ کہتے یک تیار ہوئے موسا, وہ نحوس پکڑتے ساتھ موسا علیہ السلام کے, وہ مما اور جو ان کے ساتھ ہے, کہ یہ ان کی نحوست ہوگی, انما طائر, خبردار سماج کے لیے ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اکثر ان کے لا یعلمون, وہ نہیں جانتے. فرمایا ان کا یہ اس طرح کا موسا علیہ السلام والسلام کے بارے میں تان تشنی کرنا کہ یہ ان کی نوست پڑتی, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آتا ہے جو بھی آتا ہے اور نوست نہیں ہوتی. تو بہرحال ان کا یہ وتیرہ بن چکا تھا. فرمایا فارسل وقالوا ما متاتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین, اور فرعونیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو جون سی بھی چیزوں میں لائے گا ہمارے پاس کوئی بھی معجزہ تاکہ تو ہم پر جادو کریں, اس معجزے کے ذریعے فمان اللہ کا بے مومنین, ہم تو مغل ایمان نہیں لانے کے. انہوں نے کہا جو مرضی لے آؤ, جو مرضی معجزہ مننا ہی. فارسل اللہ علیہم الطوفان والجراد والکمل والضفادع والدماء آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, بس ہم نے ان پر بھیجا طوفان, سخت بارش اور اتنی زبردست بارش ہے کہ ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا اور پھلوں کو تباہ کر دیا. فرمایا بل جرادا, اور جڑیاں کھوئیاں سا تھوڑی بہت ہی بچ گئی سرابوں سے, وہ مکڑی کھا گئی. بل جرادا, اور بھیجا ان پر مکڑی کو, ٹڈی دال مکڑی آ گئی. ولکم ملا, اور پسو جے چم جا پسو پہ گئے. وزفا دیا, اور مینڈکے گھر میں برتنوں میں جو دیکھتے ہیں مینٹکی مینٹکی مینٹکے. فرمایا ودما, اور خون, اللہ, وہ جو مکڑی کھا گئی سلاخوں نے تباہ کر دیا, اور جو باقی کچھ دو چار من دانے آئے ان کو وہ سسری لگ گئی, گھن لگ گیا, انہیں تباہ کر دیا. اللہ, اسی طرح جوئیں جو ہے ان کے کپڑوں میں, ان کے جسموں میں, اور اسی طرح میٹ کو, یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے, گھر بڑے ہوئے ہیں میٹکوں سے, کھانوں میں میٹ کے ہیں, جب بولتے ہیں تو منہ کی طرف جاتی ہیں. اسی طرح پانی جو ہے وہ خون بن جاتا ہے, کنویں سے پانی لیتے ہیں, نہروں سے لیتے ہیں, تو وہ خون بنا ہوتا. فرمایا آیات پارسل ہو گیا, آیات مفصلات, یہ مفصل نشانیاں آئیں ان کی اس آزمائش کی, اور یہ علامات عبرت اور معزتوں کے لیے. فست اکبر, لیکن وہ بے ایمان کے بے ایمان ہی رہے تو قبر کیا ہوں, کان قوم مجرمی, حقیقت میں وہ مجرم کہوں. لما واقع الحم الرجو, جب ان پر عذاب واقع ہو گیا تو قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کیجیے بوجہ اس کے کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے, لئن کشفت عنا الرجزہ, اگر ہمارا عذاب ہم سے دور کر دو گے, لنؤمنن لک, ہم تجھ پر ایمان لائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور تمہارے پاس ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. جب عذاب نازل ہوا, یہ مذکورہ چیزوں کا, میٹکوں کا, اور یہ ہر پانی کا خون بن جانا, اور پسو اور جوئیں چم جوئیں جو خوب خون چوستی ہے, تو پھر انہوں نے وہ مجبور ہو گئے, اور مجبور ہو کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ تم دعا مانگو اللہ ہم سے یہ مصیبتیں ٹال دے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں کو ٹال دیا. تو پھر ویسے کہ تیسے فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجلهم بالغوا اذا هم ينكثون, جبکہ ہم نے دور کر دیا ان سے اس عذاب کو, الى اجل ایک وقت تک کہ وہ اس تک پہنچنے والے تھے. اذا هم ينكثون, نہ گھاڑا وہ آج شکن ہونے لگے, ہاتھ توڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رفع عذاب کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ عذاب ان سے ٹل گیا. پھر وہ اسی طرح ہوگا کہ ایسی اجل کی طرف کہ ہم بالغ ہو اس کو پہنچنے والے, یعنی یہاں تک کہ ابن عباس اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ گھر کے آپ کا دریا میں غرق ہونے کا وقت آ گیا, ان کا اپنے ہاتھ توڑنے لگے اور کفر پر مصر رہے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فرمایا پس ہم نے ان سے انتقام لیا, غرق کر دیا ہم نے ان کو, پس غرق کر دیا ہم نے ان کو دریا میں. بأنهم كذبوا بآياتنا, کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان آیات سے بے خبر رہے, غافل ہو گئے. باور اصل القوم لم يكن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو, الذين, جن کو وہ کمزور جانے جاتے تھے, مشرق کی زمینوں کا اور مغارب یعنی مغرب کی زمینوں کا. اللہ کی بارکنا بھی جن میں ہم نے برکت کی, اور پورے ہوگا تیرے رب کا اچھا کلمہ اوپر بنی اسرائیل کے, بس اب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. ودم مرنا ماں کانا یسنا فرعون, اور ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کی ساری کوششوں کو جو کر رہا تھا وہ بار بار, اور اس کی قوم کی سارے کوشش کو. وما کانوا یعرشون, اور وہ جو تعمیرات کر رہے تھے, یعرشون میں تعمیر آباد کر رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے محلات وغیرہ, ان کو تباہ برباد کر دیا. جو تعمیرات کر رہے تھے, بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں تعمیر کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے پھر مشارق و مغارب ملک شام اور مصر کا واسط بنا دیا, جس میں ہم نے بڑی بڑی برکتیں کی ہیں. تیرے رب کا کلمہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میں تمکین فی الارض دوں گا, اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اور فرمایا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه, یہ صبر کی وجہ سے, یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا ذرا صبر کرو, واویلا نہ کرو, اللہ تمہاری سنے گا. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا نا دوسری صورت میں ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے وارث بنا دیا, یہ کہتے ہیں تاریخوں والے کہ مصر میں گئے ہی نہیں دوبارہ. ہاں, اور ایک آیت میں فرمایا وارثنا, ہاں ان جگہ ان مقامات کا, ان اراضی کا ہم نے ان کو وارث بنایا. اچھا, خیر, فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كانهم كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو باہر سے, خوش کر دیتا, راستے بنا دیے, وہ پار نکل گئے. فاتوا على قوم, پار نکل کے آگے جب سفر کرنا شروع کیا نا, تو آئے وہ ایک قوم پر جو مگن تھی اپنے بتوں پر, جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کی بھی لال چپک پڑی. کیونکہ پہلے یہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے تو ان کی بھی لال تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی ایسے کرنے والے ہونے چاہیے جیسے ان کے کرنے والے. اور ایسے تو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انا مائے یا ربی، امام کائنات نے فرمایا مانا ربی مانا انا مانا ان اللہ مہانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا مائے یا ربی، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا نا ان کی کرتوتوں کا کہ انہوں نے آگے جا کے ان کی لال ٹپکنی ہے کہ دیکھیے یہ اپنے بزرگوں کو کرنی والوں کے تبرکات ان سے حاصل کرتے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے. اللہ اکبر کمی تو فرمایا یار سکون کا مانا یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جو کل بتایا تھا کہ وہ تتیاں وہاں یعنی کوئی جنگلے وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اوپر بیلے رکھتے ہیں. فرمایا ان متبر اما اونچی و بات اما قانون یا ملو، تو بہرحال وہ کہنے لگے یہاں کو بھونا ہوا نا وہ جو ان کے آس پاس بیٹھے تھے مجاور بن کے مگن تھے ان کے سامنے. فرمایا کالو یا موسا چل رہا، کہنے لگے موسا السلام ہمارے لیے بھی الہ بنا دے، کمالا جیسے ان کے لیے الہ بنائے جاتے ہیں، دیکھو مشرق کی عقل کیسے ماری جاتی ہے، جیسے ان کے لیے الہ ہے. والا انکم قوم تجہلون، فرمایا بے شک تم قوم ہو جہالت سے کام لے، اللہ کی عظمت سے جہل ہو تم، اور ان چیزوں سے جہل ہے جس سے کہ منزہ یعنی اللہ تعالی شریک اور نظیر سے منزہ ہے، اور تمہارے رگ و ریشے سے ابھی یہ چیزیں نکلی نہیں ہیں. ان ہاؤلاء متبر ما فیہ و باطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ متبر ما ہم یہ ہلاک ہو گئے اس کے اس صورت میں. فرمایا یہ لوگ جو ہے نا اس پر یہ نکام اور نامراد ہونے والے ہیں، ان ہاؤلاء یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ اس باطل دین میں جو یہ ہیں یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے عبادت کرنے والے، یہ تباہی بربادی ہے ان پر آئی کیا آئی. متبر ان میں ہلاک ہونا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، تمہیں چکھا رہے تھے بدترین عذاب، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. پوری یاد رہے گی ایک ہی گل بن گئی کالا غیر اللہ ابھی کو وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باس روزے کی پچھلے ٹائم پر تو ان کو مسواک مسروخ کرنے سے اس کا وہ زہل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی پیاری لگتی ہے، اس لیے اللہ نے کہتے ہیں کہ مزید داخلات کا حکم دیا. میں ہاں کالا غیر اللہ اب بھی کملان، فرمایا کہ اللہ کے سوا تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی الہ، وفضلکم علی العالمین، اور اسی نے تو تمہیں اب اس دور کے جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے، تمہارے لیے میں اللہ کے سوا کو اور معبود تلاش کروں جس اللہ نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں. فرمایا اذا جاءناکم من آل فرعون، یہ ہو گیا وعدنا موسیٰ 30، اور ہم نے وعدہ دیا لیا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَا اور ہم نے پورا کیا اس وعدے کو مزید 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ تو رب کا وہ میقات پورا ہو گیا، 40 لَيْلَةً 40 رات، رات کا معنی یہ نہیں ہے کہ دن اس میں شامل نہیں ہے، مراد دن رات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ ہماری مناجات کے لیے تم نے آنا ہے، اور پھر وہ آئے تو تیس راتیں گزرنے کے بعد ہم نے مزید دس ان پر اور عید کر دی. جب چالی پوری ہو گئی تو پھر فرمایا کہ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھاری ہارون کو میرا جانشین بننا ہے، تم نے اس وقت میں میری قوم میں واسلے اور اصلاح کرنی ہے ان کی، اور مت پیچھے لگنا مفسدین کے راستے کے. فلما جاء موسیٰ علیہ السلام وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، جب موسیٰ علیہ السلام آیا اپنے میکات مقررہ پر اور پروردگار ہم کلام ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے، کلام کی اللہ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی لذت اندوزی ہوئی، یہاں تک کہ اس لذت اندوزی کی وجہ سے کہنے لگے اے میرے پروردگار ارنی انظر الیک، مجھے اپنی ذات کی زیارت بھی کرائیے، دکھائیں مجھے، میں دیکھ لوں طرف آپ کی. قالا، فرمایا لن ترانی موسیٰ علیہ السلام، تم مجھے ہرگز نہیں اب دیکھ سکتے دنیا میں، بلا کہ انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فین استقر مکانا، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا فصوب ترانی، تو پھر انقریب تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کے پروردگار نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام کی پہاڑ پر نظر جانی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقہ، جب افاقہ میں آئے، ہوش میں آئے، تو کہا سبحانک تبت الیک، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں نے تیری طرف توبہ کی، وانا اول المومنین، اور میں اس وقت پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نصف کورا اس چھوٹی چنگلی کا یا اس کے برابر ادھر پر تو ڈالا اپنی ذات کا دور کا، تو وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وشی کھا کے گر پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست مسررانہ کی نا، اصرار کے ساتھ کہ اللہ میں ضرور تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا تم مجھے نہیں دنیا میں دیکھ سکتے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا پہاڑ کی طرف میں اپنی تھوڑے سے نور کرتا ہوں، پر تو ڈالتا ہوں، تو تم اس پہاڑ کو دیکھنا، اگر پہاڑ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مجھے بھی دیکھ لیں. تو کہتے ہیں ایک یہ جو چھوٹی چیچی ہوتی ہے نا چنگلی، بات کہتے ہیں اس کے آدھا، اس سے بھی آدھا کیرن تھوڑا سا ہوگا، بات کہتے ہیں اس کے قدر ہوگا اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے نور کا، تو پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ادھر نظر اٹھی تو وہ بھی بے ہوش ہو کر کی. سمجھا گی؟ اچھا، فرمایا کہ قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا اللہ رب العزت نے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت دے کر، اور اپنی کلام کے ساتھ بس پکڑ تو جو چیز میں نے تجھے دی، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار ہو جائیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا، وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ، بتا تو دیا کہ یہ جو میری قوم ہے، وشی کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تجھے دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی ہے گل بھی دنیا سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ نہیں دیکھا سکتا کہ دنیا میں واقعی نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کی ذات، اس پر ایمان لا کہ دنیا میں نہیں تمہیں دیکھ. تو وہ جو ہیں دوسرے معتدلہ انہوں نے تو اس لن کو اتنا لمبا کیا کہ انہوں نے کہا کہ عشر کے بعد بھی نہیں. لیکن یہ صرف دنیا کے لیے, آخرت میں کل مومن جنتی اللہ کا دیدار کیا کرے. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جیسے کہ صحیح ہے ان کے پیچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ سورج کے ہوتے ہوئے یہاں چودہویں رات کا چاند اور سورج اس کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ مانے ہوتی ہے نہیں, اسی طرح رب کائنات کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ مانے نہیں ہوگی. کل مومن اللہ کا دیدار کریں, بلکہ ہر ہفتے کیا کریں گے, زیارت کیا کریں گے. فکتبنا له فی الالواح من کل شئن, اور ہم نے لکھ کے دے دی تختیوں میں تورات ہر چیز ہر مسائل کے بارے میں, موعظتن و تفصیلن, جو وہ مجسمہ واضح تھا یعنی بڑی بہترین نصیحت نامہ. یہ اب شیعہ کی بات پر ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منظر علیہ الواح ہیں ان کی خبر کو سچا ماننے, آپ بتائیں. دیکھ بات سن, بات کو عقل کی بھی کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے اور یہ سچی خبر دی ہے, صحیح ہے ان کی روایت ہے, متفق علیہ بالصحت ہے کہ فرمایا حشر کے روز اور جنت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھا کریں گے, اللہ کی زیارت کریں گے. فرمایا جیسے سورج اور چاند چودھویں کا دیکھنے میں کوئی رش کوئی بھیڑ کوئی مکان کوئی درختوں کا جھنڈ مانے نہیں ہو سکتا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیکھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. یہ صحیح حدیث ہے, متفق ہے. لاؤ ان کی دلیل, کہاں ہے ان کی دلیل, ان کا کہہ دینا دلیل ہے, عقل کی بات بھی کر. اب کوئی کہہ دیتا ہے کہ یوں ہے تو ہم کو مکلف ہے اس کی ہر بات کے, کوئی دلیل نہ ہو. ہم نے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے, اس کے مقابلے میں کو پیش کریں, کو قرآن کی آیت پیش کریں, کو حدیث پیش کریں تو لاؤ. کہاں ہے شیعہ کی کتاب میں یہ شیعہ بھائی؟ میں کہتا ہوں ان کی وہ حدیث ہے, اصول کافی حدیث کی کتاب ہے, فروق کافی ان کی حدیث کی کتاب ہے, استفسار ان کی حدیث کی کتاب ہے, ملا یسر الفقی ان کی حدیث کی چار سیاربا دکھائے گی. وہ تو اس نے ایسے ڈکونسلہ مارا ہے, مجھے پتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, ان کی بھی کوئی دلیل نہیں. انہوں نے سمجھا شاید اہل تشیعوں کو تشیع بولتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا اس پر روک پڑ جائے گا اس لفظ سے, یہ برخلا کوئی عجیب ہے. ہاں جی, یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو یہاں کلام کرنے کی ضرورت نہیں میں محسوس کرتا. کلام وہاں کی جاتی ہے جہاں ضرورت ہو, وہ مارکے کا مسئلہ آئے پھر بولا جاتا ہے. ویسے تو ہم ترجمہ ختم ہی نہیں کر سکتے, اگر ہر آیت کی تفسیر کریں تو پھر کیسے 24 دن میں تفسیر ہوگی بھائی؟ 24 دن میں تو پھر 24 آیتوں کی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. فرمایا اور یعنی تختیوں میں ہم نے لکھ کے دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب دی جو مجسمہ واس اور بڑی تفصیل تھی ہر مسئلے کی, اور ہم نے کہا فخذ ہاں بے قوا, پوری پاور کے ساتھ اس کو پکڑیے, وامر قوم کا یا خود بے آسن, حکم دیجیے اپنی قوم کو کہ یہ بہت آسن ہے ہر مسئلہ ہی, اس کو پکڑیں. وہ سوری کم دار الفاستی, بہت جلد وہ وقت آئے گا دکھائیں گے ہم تم کو فاسقوں کا گھر, فاسقین کا گھر. تو یہ جو آیا نا بے آسانے, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی تورات میں ایسے بھی مسئلے تھے جو آسان نہیں تھے, اس وجہ سے یا تو اس کا یہ معنی کریں گے کہ جو وہ پکڑیے اس کو, اس کے جتنے مسائل ہیں سب ہی آسان ہیں, اور ایک اس میں تفصیل بھی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو کئی فضائل ہوتے ہیں, کئی فضائل اور رخصت کے مسائل ہوتے ہیں اور کئی فرائض ہوتے ہیں, تو کم از کم فرائض پر تو عمل کرے. چلو جن چیزوں کی رخصت ہو گئی ہے اس کو بے شک نہ اس پر عمل کریں, لیکن جو عزائم ہیں, عزم سے مراد کیا لیا جائے گا پھر؟ عزائم. اور اسی طرح ان پر عمل کرنا ضروری ہے جو فرائض ہیں. اگر رخصتیں رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال فرمایا کہ سانس کیا دار فاسقین, فرمایا تم دیکھ لو کہ فاسقین کی منزلیں, یعنی فرعون فاسق ہے نا, باغی ہے, تم دیکھو گے ان کی کوٹھیوں میں جا کے رہائش پذیر ہوو گے, وہ تمہارے قبضے میں آئیں گے. خود دار فاسقین ہوا نا مصر, فرعون فاسق تھا نا اور اس کے قوم قبطی سب فاسق تھے, تم دیکھو گے ان کی منازل کو, فرعون کو اور اس کی قوم کی کو, اور وہ تمہارے قبضے میں ہوں گی. اور اسی طرح جو یہاں شام کے علاقہ ہے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا, چنانچہ وہ بھی دیا گیا اور وہ بھی دیا گیا بنو مالکہ کو نے جو جس پر قبضہ کیا ہوا تھا. آسن کا دوسرا معنی یہ بتایا تھا کہ یہ ایک یہ نہیں, اس کا مطلب جو بعض آسن ہے, یعنی وہ سارے ہی آسن ہیں جتنے مسائل ہیں تمہارا, اسی طرح قرآن کے جتنے مسائل ہیں سارے ہی آسن ہیں. یہ قید واقعی ہے, احتراضی نہیں ہے اس صورت میں. اور دوسری صورت بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے, فرمایا صرف آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِيَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَّا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. عن قریب پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے, زمین میری لیکن یہ میری زمین پر بستے ہوئے ان کو میں نے بسایا, یہ اتنے متکبر بن گئے کہ میری آیات سے وہ تکبر کرتے ہیں, ان پر عمل نہیں کرتے, مانتے نہیں. میں اتنے متکبر ہو گئے کہ ہر قسم کا معجزہ دیکھ کے بھی وہ ایمان لانے کے نہیں ہے. میں یہ رو سبیل رشتے, اگر وہ دیکھ لیں رشد بھلائی کا راستہ, تو لا یتخذوا سبیلا, اس کو وہ اپنے لیے راستہ نہیں پکڑتے, یعنی ہدایت اور فلاح کے راستے پر نہیں چلنے کے. وہی رو سبیل الغی یتخذوا سبیلا, اور اگر دیکھیں وہ راستہ گمراہی کا تو اس کو اپنے لیے راستہ پکڑتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ضلالت فساد, اور یہ بس یہ اس ضلال اور فساد کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. فرمایا کہ کذبوا بآیات بأنهم کذبوا ذلک بأنهم, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی, شامت پڑی ہے اس کی کہ سیدھے راستے پر یہ نہیں چل سکتے. فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے. فرمایا وکانوا غافلین, اور وہ اس سے بے خبر. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہے کہ آخرت کوئی نہیں آنی, حبطت اعمالهم, ان کے سارے عمل ضائع کانت ہو گئے. ہر یوز دونوں نہیں بدلا دیے جاتے مگر وہ جو عمل کرتے تھے. قوم موسا من بعد من علیہم اجل ان جسد اللہ خوالو علم یرو انہو لا یکلم ولا یادیم سبیلا اتخذو وکان سالمین. فرمایا پکڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, موسیٰ علیہ السلام کے قطور چلے جانے کے بعد ان کے جو زیورات تھے بچڑے کو, جسدن جو ایک جسد بن گیا لوسرا لاہو خوار, اس کے لیے گائے کی جیسی آواز تھی. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ ان سے کلام نہیں کر سکتا اور نہ اس کو سیدھے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے پکڑنے میں وہ ظالم تھے. ولما سو کے دفی اے بھی ہم وراؤ انہم قدلو قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ليغفر لنا لنكونن من الخاسرین. جب وہ اپنے ہاتھوں میں گر گئے, یہ ایک محاورہ ہے, اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ جب وہ نادم ہوئے اپنے اس گناہ پر بچڑے کے رب بنانے پر, جب وہ پشیمان ہوئے نادم ہوئے اپنے اس جرم پر اور دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ تو ہم گمراہ ہو گئے تھے, بھول گئے تھے, تو کہا انہوں نے اگر ہم پر رحم نہ کیا ہمارے پروردگار نے اور ہمیں بخشا نہ تو لنکونن من الخاسرین, تو ہم البتہ ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فرمایا ولما راجا موسیٰ علی قومی غضبان آصفاً آصفاً قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم القى الالواح واخذ براس اخیه جره الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقالوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. دیکھیے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا مسلسل بیان ہو رہا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں پر انعامات کیے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس کا تقابل کیا جا رہا ہے ان کی نافرمانی عصیان اور انکار سے, اور وہ بستی والے انہی بنی اسرائیلیوں میں سے اہل بستی والوں کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کہ دوسرا وہ مچھلیوں کا شکار کیا, ہیلا کیا, اور اس سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوتور پر چلا جانا اور ان کا بعد میں بچڑے کو رب بنانا اور موسیٰ علیہ السلام کا آتے ہی دیکھتے ہی واقعہ کو مغلوب الغضب ہو جانا اور اپنے حقیقی بھائی ہارون علیہ السلام کو سر ان کے سر کے بالوں کو پکڑ لینا اور ان کا آگے بیان, معذرت کہ حضرت جی کیا کر رہے ہو, ذرا سوچو تو پھر, میں تو بہت جتن لگا چکا لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ ہر دھرم ہو گئے اور میری کوئی بات نہ انہوں نے سنی, تو میں ڈرا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی ہم ان کو فرقہ بندی میں تقسیم کر دیں, لڑائیے جھگڑوں میں آ جائیں, تو آپ پہلے تو میں ان کے مقابلے میں اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتا رہا, اب تم میرے بال پکڑ کے کھینچ رہے ہو دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے. ولما راجا موسیٰ, جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کھاتے ہوئے, آصفاً میں نے افسوس تھا, کہا بہت برا ہے جو تم نے میرے بعد جانشین بنا لیا ہے, کیا تم نے میرے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی, والکل الوا, اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات تھی اس کو رکھ دیا, واخذ براس اخیہ, اور فوراً اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا, یہ جو لوگ اپنی طرف کھینچنے لگے, قال ابن امہ, تو بھائی نے کہا اے میری ماں کے بیٹے, نام لینے سے شاید اتنی دل میں نرمی ہے نہ, رشتے کا واسطہ رشتے کا نام لیا, اے میری ماں کے بیٹے, ان القوم استضعفونی, قوم نے مجھے کمزور جانا, وقالوا یقتلوننی, اور یہ نفسیاتی چیز ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس آدمی نے کہا جس کے اس عورت نے کہا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام پڑھ رہے, اور پھر جب وہ آیا عزیز مصر تو اس نے اس کو اپنی بات پر متیقن کرنے کے لیے اور تاکہ اس کو ضرور سزا ملے, کیونکہ ایسی محبت یہ ہمیشہ بے وفائی کیا کرتی ہے, تو وہ کیا کہنے لگی, وہ کہنے لگی کہ جس نے تیری آل کے ساتھ ایسا کیا, ماجد من ارادہ بے اہلے کا یونی کا ماجد من ارادہ بھی ماجد من ارادہ, تاکہ اس کے کلیجا باہر آئے گا. ہاں جی, تو یہ نفسیاتی چیز ہے, وقاد یقرانی, قریب تھے کہ مجھے قتل کر دے, فلا دشمت میں الادا, میرے ساتھ ایسا کر کے دشمنوں کو خوش نہ کیجیے اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ڈالی کریے, قال رب فلی والے اخی بات کے نبی رحمت کے منتا رہا بنائے, فرمایا عرض کی اے میرے پروردگار, اللہ سے دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے, مجھے بخش لے, میرے بھائی کو بخش لے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر, اللہ روزے کی افطاری کا ٹائم, اللہ تیری کتاب پڑھ رہے ہیں, تیری کتاب پڑھا رہے ہیں, اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے, وہاں سارا مجھے ٹائم ہو جائے گا.